Bardzo dużo skrzydeł, bardzo dużo wiatru na początku, a potem rozwinięcie należało już do muzyków Hidden Orchestra. To oni właśnie nagrali ten utwór zatytułowany Wing Beats. No i rzeczywiście bardzo fajnie te inspiracje, czy też próbę naśladowania, a potem wyrwanie się i już odejście od naśladowania na rzecz właśnie tworzenia energii Hidden Orchestra przeprowadzili. To trzymając się natury, wrócimy do bohatera, który miał się od czasu do czasu pojawiać w dzisiejszej audycji, czyli do pana Karibu, ponieważ on lata już temu popełnił taką małą płytę, na której można znaleźć utwór zatytułowany The Barn, Stodoła. Thank you. The Barn, a potem Marina od Karibu, sprzed kilkunastu lat oba te nagrania. I zostawiamy i stodołę za sobą, i merynosy, tak się nazywa te zwierzaki, futrzaste. W każdym razie zostawiamy je bezpiecznie i za nami. Pójdziemy przez chwilę jednak tropem nieco łatwiejszych dźwięków.

Karibu, ale zremiksowany przez DJ-a Koce, a potem już Amygdala właśnie z repertuaru DJ-a Koce. Gościnnie oczywiście Milosz, to jego głos charakterystyczny wybrzmiał w tym utworze. Chciałabym teraz przez najbliższe minuty wejść do takiej sekcji, którą każdy ma w swoim życiu, niezależnie czy wiąże się to z muzyką, czy z innymi przyjemnościami, a dokładnie są to przyjemności zakazane. A właściwie to dotyczy pierwszego utworu, który otworzy sesję teraz na antenie. Jest to utwór, który kiedy rozkładam go na części pierwsze, denerwuje mnie, ale kiedy go słucham, to mam ochotę słuchać go w kółko, a jeżeli chodzi o stronę muzyczną, to w ogóle nie mam zastrzeżeń. Pewne budzi tekst, natomiast strona muzyczna jak najbardziej pasuje do wszystkiego, co już dzisiaj na antenie się pojawiło. Czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem. Czy cię spotkałem, czy poznałem na Smolnej? Bo na tę chwilę twoje imię nic nie mówi mi w ogóle. Mam czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem. Piszę testament, ale pusty jest ciągle. Mam tylko chwilę, żeby znaleźć to, co zostanie po mnie. Idę spać o 10 i wstaję o 7. Tylko zrozum mnie dobrze, zmieszałem północ z południem. Miałem już krótszy komplet, to kobiet serc miliona. Sam nie wiem, jak mogłem zapomnieć wszystkie te imiona. To, co zostało po nas, to tylko czas stracony. Poszło bez wieści w świat, jak 32 smartfony. Możecie zemścić to na mnie, że przespałem znów sera. Zowiem się jutro, nie teraz, jak o rachunku Ubera. Mam czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem. Czy cię spotkałem, czy poznałem na Smolnej? Bo na tę chwilę twoje imię nic nie mówi mi w ogóle. Mam czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem. Piszę testament, ale pusty jest ciągle. Mam tylko chwilę, żeby znaleźć to, co zostanie po mnie. Ciągle coś szukam, ale nie mogę znaleźć. Rozglądam się dookoła, ale nie ma cię wcale. W tamtą noc coś pamiętam, gadaliśmy o niczym. Znów kupiłem telefon i do auta kluczyki. Wyszedłem z domu, dziś o 20, spokojnie poszedłem na bifor. Na bifor, na widok, na wódkę i piwo. Na piwo i wódkę, na szybko coś zjeść. Padał deszcz, wiem, ja chciałaś być przy mnie. I wszystko co wiem, że lubię cię wiesz, choć nie wiem jak jeść ci na imię. Szukałem cię wszędzie, nie było cię nigdzie. Spotkałem cię nagle tu teraz. Gdzieś przy Degola odbija mi palma, jak wtedy cię znów rozwesela. Ulica jest pusta, butelka jest pełna. Gadałem o wszystkim, o niczym. Butelka jest pusta, na niebie jest pełnia. Wbijamy do klubu podpici. A w klubie jest plekwasz, z nami znajomy. Sekundę cię gubię gdzieś w tłumie. Choć dałaś mi numer, kupiłem telefon. A miałem zadzwonić na stówę. I nie wiem, czy to plek. Być może tak miało być. Nie widziałem więcej cię. Nie spotkałem cię do dziś. Ciągle cię szukam, ale nie mogę znaleźć. Rozglądam się dookoła, ale nie ma cię wcale. W tamtą noc, coś pamiętam, gadaliśmy o niczym. Ja zgubiłem telefon, a ty kupiłaś kolczyki. Mam czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem. Czy cię spotkałem, czy poznałem na Smolnej? Bo na tę chwilę twoje imię nic nie mówi mi w ogóle. Mam czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem. Piszę testament, ale pusty jest ciągle. Mam tylko chwilę, żeby znaleźć to, co zostanie po mnie. Thank you. Zapętlony mechem słońcu, patrz, staje. Robi mój dzień. Cień, ding, ding, dong. Duchu, przyjdź, prowadź mnie, pokaż ci. Nie odchodź, duchu, stój. Jestem wrażliwy jak emo, gangsta, emo, rodeo, syreny śpiewają EO na cały głos. Beton, szkło, mój dom, gdzie to? The best of, moje getto, echo. Ding, ding, digi, digi, dong. dobre duchy, gdzie one są? Gdzieś daleko stąd. Ding, ding, digi, digi, do. Dobre duchy, gdzie one są? Nie tu, gdzieś daleko stąd. Ding, digi, do. Dobre duchy, gdzie one są? W sekcji Guilty Pleasure pojawili się Kosi i Wajzol, duet Jetlax ze swojej drugiej płyty Szum, utwór Smartfony. Potem Coles, Sleepwalker, zapowiedź ich nowej płyty, która nadchodzi w 2020 roku, a na koniec tej sekcji Piernikowski i Dobre Duchy z gościnnym udziałem Kachy Kowalczyk. Piernikowski, Hania Rani i Błażej Król. To trzech artystów nominowanych w tym roku do Paszportu Polityki w kategorii muzyka popularna. Mam sytuację idealną, bo ktokolwiek wygra w tej kategorii, zawsze mnie to ucieszy. Dowiemy się oczywiście dopiero na początku 2020 roku, kto będzie laureatem, no ale już teraz można się cieszyć, bo na pewno jest to jeden w cudzysłowie z naszych. Na zakończenie dzisiaj złożenie sił. Najpierw Olo Balicki i Jacek Prościński, nagranie Pyza Step z ich pierwszej wspólnej płyty, a potem Shackleton to wszystko pięknie domknie. Spis utworów można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam w zakładce audycje trzeba znaleźć PS, nazwę tej audycji. Pani Szydłowska to ja i bardzo już dziękuję za 2 godziny. I jeszcze przypominam, że mamy też profil na Facebooku, który nazywa się PS Gra. To w takim razie niech gra muzyka, a ja już mówię dobranoc. Thank you.